دا دین ورستو مقاصد اهم مزامین مختصران یو سو خبر با نور زکول پکاری دا غین ورستو بیا رازو مقاصد و مهمه و دا قرآن کریم تا او دا غین ورستو بیا درس شروع کو. دا اللہ تعالی نے امید کو چنن دا موضوعات تول ختم شی او سبا دا سورة الفاتحی در شروع انشاءاللہ تعالی. نو اهم مضامین دا قرآن کریم مختصراً اغیت اول رازو تعریب دا قرآن کریم دا بز دا کو چی دا کم کتاب تا منگا و تاسو ناسیو قرآن کریم تعریب سره قرآن ستاوی اول بداز دا کو چی دا قرآن کریم تعریب سره قرآن ستاوی د دې سره به دویم موضوع د کو حکمت د نزول د قران کریم. الله دا قران دی دنیا ته ولې را لېګلې دی؟ د کیسه پیدې دی د سر پاره را لېګلې غرض او مقصد درې څه دی؟ او دریم موضوع وز د کو موضوع د قران کریم په دې مین مسله او مهمه مسله په قران کریم کې څه بیانېږي چې الله تعالی دا غیر پر د خپل کتاب را لېګلې. نورازو اولنۍ خبرې ته تعریب د قران کریم سره کستا سونو څوک ته پوسو کی یو سړی دی مثال هغه کافر دی او تاسو ترې سی وای چې زه مسلمانی ګم خو ما تر دې قران تعریف وکړ چې قران څه ته وای. نو علما کرام یو خو تاسو د طلباء او علما کرام په د اصول په کتابونو کې نور الانوار کې مولا جوان سی باغیم تعریف ذکر کړی دی قران کریم. نو هغه خو آسان دی، هغه به مختصر تاسو ته ویم چه الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهه. دا ټول اصولین دغه تعریف ذکر کړه. خو زلک وضاحت تاسو ته کول غواړم، دا حواله بردان سره ولیکئ. دغه تعریف ډیر بهترین دی، التفسير المنير اول جزء 15 نمبر صفحه باندې تعریف د قران کریم د ذکر کړه دی. دا کم خلق چیرې عربی په عبارت باندې نه پوهیږي، نو زه د غیر لپاره د پښتو الفاظ ویم بیا پاغه کې زده کوي. خور دې طلبا کرامو د لپاره د عربی الفاظ سوایو دې لپاره چې هغه په پوهی شي راتلونکي وخت کې الله تعالی غ عالمان کی او بیا ناسی دغه مسلمانان ته درسونه ورکي. نو ځان لا بیا دې وګوري خو زه صرف آسانو ملګ. نو تفسیر المنیر کی تعریف د څه کړه دی چې قران څه ته وای؟ هو کلام الله تعالی المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. دير زيادة بهترين تعريف دا ذكر شوي لذلك من التبهل تفسيرون مختلف تعريفون كريدي. هو کلام الله المعجز دا قرآن کریم دا الله تعالی کتاب دا الله تعالی خبرې دي. تاسو به داسې زده کوئ په پښتو کې چې دا قرآن کریم تعریف څه دی؟ دا د الله تعالی خبرې دي. المعجز خو دا د الله تعالی داسې کلام دی، دا د الله تعالی داسې خبرې دي چې دا ټول مخلوق راجمع شي نو دې خبرو مقابله نشي کولی، ټول خلق د دې د مقابلې نه عاجز دي. قرآن کې به وروسته راشي دې ته وایي تحدي. الله تعالی چیلنج ورکړی دی خلکو ته، علما ته چیلنج ورکړی دی چې که تاسو وایئ چې دا قرآن د الله تعالی کتاب نه دی نو ردې پشان د کې یو کتاب تاسو مرا وړی ځه. که تاسو دا وایئ چې دا د الله تعالی کتاب نه دی نو ردې پشان د کې یو سورت تاسو مرا وړی، کنه تاسو خو هم عرب یی. که تاسو وایئ چې دا د الله تعالی کتاب نه دی نو ردې پشان د کې یو آیات جوړ کړئ ځه، نشي جوړولی. نو هو کلام الله تعالی المعجز، یعنی دا ټول مخلوق د دې په مقابله کې عاجز دی، دې مقابله څوک نشي کولای. دا داسې کلام دی. المنزل علی النبی محمد صلی الله علیه وسلم، او دغه د الله تعالی دا کلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. دا قرآن تعریف دی. بیا باللفظ العربی، دا عقیده به مونږ او تاسو ساتو چې دا په عربی ژبه کې الله تعالی را لېږلې، په عربی زبان کې دی قرآن کریم. دا عقیدی دیر مومنان مسلمانان دا بس دکی دیر مسلمانان دا دیر ناخبر دی چی قرآن پس جبه کری. نو دا پا منگا و تاسو بانی پرز دی چی دا عقیده بساتو چی قرآن پا عربی جبه کری. یو سوال و جواب بر طبیع ورستو کم با تفسیر کی چرازی چې قران کې تنور لپد راغلی، تنور خو تم په پښتو کې موای وفار تنور قران کې دغ راغلی. نو تاسو به چې دا د عربی لپز دی خو پښتو او د عربی یو شو دی، دې ته توافق اللغتین وای. لکه یو لپز به چې هغه په انګلیسي کې هم هغه لپز استعمالیږي، په اردو زبان کې به هغه استعمالیږي، په فارسی کې به هغه استعمالیږي، په پښتو کې به هغه لپز استعمالیږي. نو دا اصل عربی دا خو په پښتو کې مت تنور ولې کېږي، توافق اللغتین دی دا بس. نو دا راغلی وروسته به انشاء الله دا په تفسیر کې بیا راځي. نو هو کلام الله تعالی المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي دفع عربي كراغل دي او بيابا اوائي پسي المكتوب في المصاحب شدا پا مصحفون كلي كلا شوه دي قرآن كريم پا مصحفون كلي كلا شوه دي قدر طول تفسير كو كنان دا بيا قرآن پا دي دو مشتو كي نوه لكي دا پا دو كالو كي بيا والغواري خوزب مختصر تاستوه ما وست دا يو موضوع دا شدا قرآن كريم سنگ راجع مشو دا په پوستکو کې لیکل شوی او دا په پاڼو باندې لیکل شوی او دا په ګټو باندې لیکل شوی، خو بیا راجمه شوی دی په مصحفونو کې اوس موږ تاسو ته دا ملاویږي چې دا لیکل شوی دی. المتعبد بتلاوته، قرآن کریم د الله تعالی هغه کتاب دی چې دې تلاوت سو کینو په دې باندې او اجر او ثواب ملاویږي. دا قرآن په تعریف کړي دا واحد هغه کتاب دی چې دې سره څوک مینه ساتي دا اجر او ثواب دی، عبادت دی. څوک چې تلاوت کوي دا عبادت دی، او څوک چې ته ګوري دا عبادت دی. دا مونږ او تاسو چې وسناسو دا عبادت کوو مونږ. المتعبد بتلاوته، بیا المنقول بالتواتر، او دا قران کریم چې مونږ او تاسو ته نقل شو دی په تواتر سره. دا دومره خلق قران نقل کړي دي چې دا غو راجمه کېدل په دروغ باندې ممکن نه دي، بس دې ته ویل کېږي تواتر. او بیا المبدوء بسوره الفاتحه چې شروع یې شوی د سوره الفاتحه باندې، او المختوم بسوره الناس په سوره الناس باندې د اختتام شوی. دا قرآن کریم تعریف شو. الله تعالی دیو کې چې مونږ تاسو په دې باندې پوه شوی. التفسیر الوسیط، التفسیر المنیر دغه تعریف ذکر کړی. کومه تاسو دا قرآن په خپل اولټو نو په دې قرآن کریم کې په خپل هم د قرآن تعریف شته. رازی لگ معمولی او سو آیاتونه تویمه او بیا مخی تزو. قرآن کریم دی دویم آیات تاو گوره دی سورة البقری. الیف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دی، اغا کتاب چی پدی کی شک نشته دی او هدایت دی رفار دا پریزگارانو. نو دار قرآن تعریف بیان که کنه قرآن کم کتاب تاوی؟ قرآن هغه کتاب ته وایي چې په هغه کې شک شبه نشته دی، او په نورو ټولو کتابونو کې شک شته دی. د هر چا کتاب چې دی په هغه کې شک شته دی، خو لیکن د الله تعالی په کتاب کې شک نشته دی. دغسې سورة الاعراف کې براشي دویم نمبر آیات کې کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین. دا قرآن کریم هغه کتاب دی انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی. نو دا بل خبره معلومه شوله چې قرآن کوم کتاب ته وایي چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم کتاب نازل شوی دی. نو قرآن کریم هغه کتاب دی. بیا سورة الانعام کې، سورة الانعام به وګورئ 29 نمبر آیت کې الله تعالی وایي وهذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بین یدی. دا قرآن کریم عظم شان کتاب دی، الله تعالی وایي ما نازل کړی دی. نو هو کلام الله تعالی المنزل، مخکې ویل شو کنه چې دا نازل کړل شوی دی. نو دا چا نازل کړی دی؟ الله تعالی نازل کړل. سورة الانعام 29 نمبر آیت کې دغه سي سورة المائده کې براشي 37 نمبر آیت کې الله تعالی وایي وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدی ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله. دا قرآن کریم هغه کتاب دی چې الله تعالی مونږ ته نازل کړی دی، او دا قرآن کریم د مخکې کتابونو تصدیق کوونکی دی او څوکۍ کوونکی دی. مهیمن علیه دا ورستو راشي تفسیر برته وکړه چې مهیمن سمانه ده، څوکۍ کوونکی سمانه ده. راشي بل ځای کې وګورئ قرآن کریم کې الله تعالی وایي سورة الشعراء کې براشي وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامين على قلب لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبور الاولين. سوره الشعراء يوصل 29 درنوي يوصل 34 يوصل 95 پدغه کې قران تعریف بیان شوی دی. وانه لتنزيل رب العالمين او یقینا دا قران کریم نازل شوی دی در رب العالمین د طرفنا چارا وړل دی نزل به الروح الامین جبریل علیه السلام را وړل دی چا ته را وړل دی علی قلبک استا پزل باندې بلسان عربی مبین په عربی جبه کړي نو قران کې بخپلم درې قران تعریف بیان شوی دی دا نور چې کله راخاره شي دا په نور باندې دلالت کوي کنه تا دا سو کوئی چیر انوار دا را خطو سا دلیل لیو تو استرگی وغڑا واغر اخکاری تا پخپل برتا پتاو لگی جر اخکار شوی دے کنا نو دا قرآن کریم تعریب قرآن پخپل بیان کرده دے قرآن کی تعریب موجود دے دا بزی پزی با نرازی اسماء القرآن دا یو موضوع لی که ازت مختصر ویم پا دو دریو منٹو کی بس دا قرآن کریم نمونه دا سمر دی اول خدا موضوع تاسو دا علماء کرام او طلباء پری بانی پویگی کسرت الاسامی تدلو علی شرافت المسمى دا کمشی نمونه چی زیاتی نو آغا دا غشی پا عزت او پا احترام منی دلالت کیه نو اس دا قرآن کریم نمونه سودی نو شیخ غلام الله خان رحمه الله تعالی آغا ذکر کردی دی چی دا قرآن کریم نمونه پینزه او یا نمونه دی دا قرآن کریم د قران کریم نمونه سودی پینځه او یا نمونه دی د قران او زمونږه شیخ الشیخ عبد السلام رحمه الله تعالی اغم په احسن الكلام کې ذکر کړی دی چې د قران کریم نمونه پینځه او یا دی او ذکر کړی دی ما سره تفسیر شته دی او دی کې ذکر کړی دی پینځه او یا نمونه د قران کریم اوس کله ټول وایو نو بیا دا ډیر زیاته موضوع دیږي خو ځان سره صرف دومره یاد وساتئ چې شیخ غلام الله خان رحمه الله تعالی او شیخ عبد السلام رحمه الله تعالی ذکر کړی دي چې د قران کریم پنځه او یا نمونه دي زر طبيعه یو ټکی ویم په اخر کې صرف داس د کیا او شیخ د شاپور رحمه الله ذکر کړی دي چې د قران کریم نمونه پنځه پنځوس نمونه دي د قران کریم او دې کې د ډیرو په سری نو بیا هغه اقوال هم ذکر کړی دي علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ په الاتقان کې هم دا ذکر کړی دی چې د قران کریم نمونه پنځه پنځوس دي شیخ د شاپور رحمه الله هم په هغه باندې حواله ورکړی دی چې په اتقان کې علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې د قران کریم نمونه پنځه پنځوس دي اوس دا مو ولي ویل دا خبره مو ولي وکړه چې د قران کریم نمونه یا پنځه او یا دي او یا پنځوس دي یا پنځه پنځوس دي چا ذکر کړی دی د یو خو مرته خبره وکړله چې د کم شي نومونه زیاتی دا دلالت کوي د هغې په عزت او په احترام مندي نو مونږ او تاسو دا ویلی شو چې زمونږ او ستاسو قرآن کریم د الله تعالی دا کتاب دومره عظیم شان کتاب دی چې د دې پنځه اویا نومونه دي زمونږ د الله تعالی داسې کتاب دی چې پنځه اویا نومونه دي او دا علماو لیکلي دي مفسرین ذکر کوي وایي وهذه الاسماء في الحقيقه هي تعريف القرآن و دا د قران کریم چې دا کم نمونه دي نو دا اصل کې د قران کریم تعریف دی و هذه الاسماء په الحقيقه هي تعریف القران دا د قران کریم تعریف دی نو اس کدا 15 او یا مونږ وایو نو کم نس کم 15 او یا منټه خو په خامه خلګي ځکه چې د قران کریم هغه آیاتونه به تراړو چې په دې آیات کې دا نوم ذکر شوی دی اس عزت تاسو ته پاره مش نمونه خروار یو درې سلور ذکر کومه هغه آیاتونه راړو نو خو زیره توی مزه راشه یو ګورې قران کریم کې کله الله تعالی وایي چې دا کتاب دی سره دا کتاب دی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین نو کله الله تعالی وایي چې دا قران کریم دا العروۃ الوثقا دا غو مضبوطه کړی دا فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروۃ الوثقا دا مضبوطه کړی دا کله الله تعالی وایي چې دا کتاب قران دی دا الله تعالی دا کلام چې دا قران دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران نو یو قران نوم شو یو کتاب نوم شو بل نوم العروه الوثقا شو نو کله الله تعالی دی ته خیر کثیر ویل دی یؤتی الحکمه من یشا ومن یؤت الحکمه وقد اوتی خیرا کثیرا نو دا لوی خیر دی کنه نو کله الله تعالی وی چې دا رسیدا او اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا کله الله تعالی وی چې دا زما خبر دی وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله دد الله تعالى كلام دد الله تعالى خبري دي نكلا الله رب العالمين وجدا نور دي رنا ده یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم بافواههم دا نور دے دا رنا دا نو کلا اللہ تعالی وچ دا روح دے کلا قران تا اللہ تعالی سویل روح ہے تو ویل قران تا روح ویل وی دیوان پوی گئی دا به ورستو وردی تفسیر راشی ان شاء الله دا پخپل جے کی ویو کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا قران تا روح د دې د وجنه ویل شوی دی چې لکه سرنګی چې په بدن کې مهم شی روح دی کله چې د انسان نه روح وځي وای پلانې مړ شوی دی جنازه ده چې روح ته وځي هغه یو لرګی شي یو ګټ شي نو دغه سي قران کریم په دین کې داسې مثال لري لکه په بدن کې روح په بدن کې روح کله چې د بدن نه روح وځي بس هغه انسان مړ شي لار چې ختم شي قران چې د ځان نه لري او قران دی د دین نه لري کلاړی تباہ برباد شو لږم څه دین دی بیا چې قران پکې نه دین خدا قران دی نو چې قران دی تلری کې هغه بیا کوم دین دی نو دا یو څو نمونه مېر ته ویره لا دغه سي نمونه چې به د قران کې ذکر شوی دی نو دا 15 او یا نمونه ذکر شوی دی یا د علامه سیوطی رحمت الله علیه د قول مطابق 55 نمونه دی قران کریم خو تاسو ته ما د 15 پګو اته ذکر کړل ان شاء الله پوه شوی به آفتاب آمد دلیل آفتاب نور را خطل دا پا نور بانی دلیل دیر فاسا آفتاب آمد دلیل آفتاب نور را تل دا پا نور بانی دلیل دی نو دا قرآن کریم دا غیاتون طول پا قرآن کریم پا خوالی بان دلارت کئی دا اللہ رب العالمین سا عجبه کتاب دی واللہ زداویم که دا مسلمانان دا دی دا خون نخبر شول دا دی دا شوق نا دا دی دا ذوق نا خبر شول چې په دې قران کې کم خوان دی کم شوق دی کم ذوق دی په دې کې دا دیو جنا غالبا امام ابو یوسف رحمت الله علیه ترا قول منسوب دی یا بل یو عالم قول دی وای کدی بادشاهانو ته دا پته ولګیدل چې دی علما او څومره مزي وکړل کم خلک چې په قران پویږي کم خلک چې قران ته ناسي لجادلونا بسیوب نوې دی بادشاهانو بر دیو سره په تور باندې جنگ کړو دا به وجلی وی چې دا تاسو څومره مزي وکړلې اوس ګوره ورستو مونږ وایو چې قران دومره عظیم شان کتاب دی دومره کله ورې جنت ته بوزي لار شه په جنت کې وسرهګه ورستو وراشي نعمتونه د الله تعالی ذکر کوي کړه حور غلمان ذکر کوي کله وای کېلې د سې دی او کله وای انارانې د سې دی او کله وای داشه د سې دی داشه جنت ته بری بوزي نو کله به باندې جهنم چکر ولګي چې جهنم کې داسې عذابونه دي داسې ویني زوی دي داسې وور دي داسې لمبي دي نو کله بری دا الله تعالی وحدانیت ته چې الله تعالی را شدا سی یک یو ذات دی چې دا غرونه ل پیدا کړی دی اسبانه پیدا کړی دی دا نور اوس پوک مې د تراخیږي کله چې پیغمبر علی السلام موضوع شروع شینو نبی علی السلام داسې رښتونه پیغمبر او داسې او داسې نو کله چې پیغمبرانو واقعیت ذکر کوي په یو واقعیت چې لار شي داسې چکر ل در کیږي نو کله کله الله تعالی د سی وای چې ګوره چا چې نه دی مارلین داسې می تبا کړی دی داسې می تبا کړی دی نو کله رغبت ورکی جنت طرف ته نو کله د دنیا نه بے رغبتی بیان کی چې سړی په دنیا پسې رضان زری زری کلاړ دین دنم پاتې شو نو قران ډیر عجیب ناشنا کتاب دی دا ډیر د موضوع کتاب دی دا ډیر د خون کتاب دی ان شاء الله موږ ته خون اخلو د دین او مزه اخلو خامخه کله چې مؤمن مسلمان د قران په بیان سره د قران په اوریدلو سره د پزله کې خون او خوشحالي راغله نو کزر ته قران قسم کوم تاسو به ونه منئ پرون چې کله درس شو زما زلته کم سکون او آرام راغله والله قدمات په بلې وسې شی باندې راتله نو کله چې قران بیان شي تاسو ته غوږ کیده الحمدلله وای په خیر کې پاتې وای الحمدلله چې الله راته دومره توفیق راکړي چې الله تعالی ستا کلام مو اوریدو الله تعالی دې زمونږ او تاسو د توفیق نورم زیات کړي دویم راځو هغه دویم خبرې ته غرض د غرض او حکمت د نزول د قران کریم دا قران کریم اولی نازل شوی دی د دې فائدې سدی د دې غرض سدی د دې وجوهات سدی نو هغه قران په خپل بیان کړی دی ډیر په تفصیل سره خو تاسو ته مختصر ذکر کوم اول د قران کریم دا نازلیدلو مقصد هدایت دی خلکو لپاره د لپاره چې الله تعالی د دې قران په وجه باندې خلکو ته هدایت وکړي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس سورة البقره یوسل 15 نمبر آیت کې ورشي دا قران کریم الله تعالی زکه نازل کړی دی چې دا د هدایت کتاب دی د لپاره چې ردی قران په وجه باندې خلک هدایت حاصل کړي الکه چې قران ته وګ نګدي قران نه وای ځان پینې پوی کوي نو دې سړی څنګه هدایت حاصل کړي زه خو دې ته حیران یم لکه اوس مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان وای چې بس مونږ ته الله هدایت کړی دی نو خو الله خو په قران کې وای چې دا قران د هدایت کتاب دی نو چې په قران څوک نه پویږي غوږ ته نه دی خو دې نو دې ته څنګه هدایت شوی دی د څه شي هدایت ته شوی دی دویم سورۃ الاعراف کی براشی، دویم غرض او غایا د نزول د قران کریم دیر پاره چ بدی باندې خلق ویرولی شي، او دا د خلقو د پاره نصیحت دی. وای زرت یو سو خبرې د نصیحت کو منو، الله وای چې زما نصیحت د قران دی. دا کته وای چې ز نصیحت او اخلم د قران زده ک بس پدی کې نصیحتونه شتره کنه، دا الله تعالی د نصیحت کتاب را لګل. سورۃ الاعراف دویم نمبر آیات کی براشی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر و ذکرا للمؤمنین. دا قرآن کریم دا یاداش کتاب دے، دا د نصیحت کتاب دے. نو کله اللہ تعالی دا ذکر کړی دی چې قرآن کریم میرا دیر پار را لگل دے چې دا د رحمت او د علاج کتاب دے. کسوک غواړي چې زه خپل علاج وکم، دا قرآن د سړی پریشن کوي، د زړه دننه پریشن، یو ظاهری پریشن دے، عملیات دی. وې پلانی طبيب او پلانی ډاکټر را تویل دي چې را پرې زړه کې مشکل دی، اپریشن وکړه. نو مشکل سره یا وال بن شوی دی، یا ګرده خراب درچایا، دماغ کې مشکل لاغله، یا تاریخ خراب دی، یا خېټه خراب دی، یا کلمی خداګي عملیاتو کې اپریشن و، یا خشمه عملیات را لوکله. دا قران چې عملیات کوي په دې زړه کې، چې کم دننه مرزونه دي، باطینی مرزونه، هغه په دغه پستر ګو باندې ښکاری نه، لکه شرک دی، کوپر دی، حسد دی، بغض دی، د دنیا سره مینه ده، پر الله دی توکل نشته، پیغمبر سره دی مینه نشته. نو دا قران دل دغه اپریشن کوي چې دا د الله مینه دی پزله کې اچي، قیامت طرف ته دا ترغیب پیدا کوي، د دنیا نه دا بے رغبته کوي. نو دا کار دل دا کوي. راشي قران پسې لګو ګورئ، سورې یونس کې براشي و 15 نمبر آیت کې الله تعالی وایي، یا ایها الناس قد جاتکم موعظه من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. دا قرآن کریم رحمتونه دي، دا قرآن کریم علاج دي. نو په قرآن باندې خپل علاج کو، په دې باندې خپل پریشن کو، خپل عملیات په دې باندې کو. نو کله الله تعالی وی قرآن میره دیر پاره نازل کړه دي چې خلق د تیارونه، خلق د شرک نه، د بيدینای نه، خلق د رسم و رواج نه راوځي د الله تعالی دین طرف ته. سوره ابراهیم کې وراشي اول آیت کې، الف لام را، کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا قران کریم هم د دې پر را لګل دي چې دا خلق د تیارو نه را وباسي، رانا د توحید تراشي، رانا د توحید تراشي. نن سبا مسلمانان ځان له شپې د پاره د برق بندوبست خو کوي، یار کور کې بیګا تیار او ډېر ساډو بیور باندې. دا خبرې مونږ او تاسو زړه ته کوځو. نو الله تعالی وی دا قران د رڼا کتاب دی. کته په خپل زړه کې رڼا پیدا کول غواړي، کته په کور کې خپل رڼا پیدا کول غواړي، په قبر کې رضان رڼا پیدا کول غواړي، د رڼا کتاب دا دی. په خپل وطن کې دی د قران رڼا پیدا کړه، قران رڼا او د قران برق پکې ولګوا، بجلی پکې ولګوا، ته به کامیاب شي. مونږ او تاسو اسی خو ملک آبادو، اسی خو خپل کور آبادو، اسی جماعت آبادو په برقونو باندې، خدا آباد اول اصل کې د الله په کتاب باندې چې الله په کتاب دي ځان برابر کو، خپل ملک او وطن دي برابر کده، به له برابري. الله تعالی دې زمونږ او استاد وطنونه، زمونږ جماعتونه، زمونږ معاشري، زمونږ بدرونه ټول په قران باندې برابر کړي. کله الله تعالی د قران کریم مقصد دا خودلې دي چې قران مې ردی رفر را لګلې دي چې بدی باندې فیصلې وکړلې شي، دا د فیصلو کتاب دی. سورۃ الانعام کې براشي یو سل سور رسم نمبر آیت کې، او سورۃ الشورا کې براشي لسم نمبر آیت کې. صرف دا وایو بیا بس کو، افا غیر الله ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. نو کله الله تعالی وی و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. دا کله چې تاسو اختلاف راشي نو فیصلې په قران باندې وکړئ. مقصد می دا بیاناو چې قرآن کریم د څه مقصد د پر را لګل شوی دی، د دې غرض او غایا او د دې د نزول حکمت سره پیدا سری. دا تاسو ته مش نمونه خروار ذکر کړل، صرف دا ورسته بیا په قرآن کې په خپل ځای باندې راځي، خو چې دومره راته یاد دي چې دا قرآن د سره پر را لګل شوی دی. دا د حاکمیت کتاب دی، په دې باندې به قانون دا ستا د زندګۍ نظام دی، ستا د ملک نظام به قرآنی، ستا د ملک نظام به توغوتی او جمهوری د ډیموکراسۍ نظام نه، دا قران الله د دې پر را لګل دی. تک الله ویل دی چې چا اغلا او کله اغلا په ثابت شو الله ست کټ ک بدی وانی مخفقیږي نه، دا د الله بندگان دی چې الله را تکم قانون را لګل دی. الله چې بخپل بندگان سمر خفقیږي، دومره په بل څوک نه خفقیږي، خو الله وی دا الله ست غوس ک چې بیا بل څوک دسی ونه کی. چې یو مسلمان چا پناه حق باندې قتل ک نو الله تعالی وي ته قصاص واخله، نو الله پدی باندې پویږي کنه چې بدی کې فائدہ ده واست قصاص ته واخله، نو ملک بدی پدی باندې آبادې، ملک به پدی باندې آبادې چې چا زنا وکړله الله تعالی وي چې دا شادی شده نه نو دا دل سل کوړې ورکا په عام محضر کې دل کوړې ورکا چې په عام محضر کې دل کوړې ورکړلې په خار کې اعلان دیو کچې پلانی پلانی زنا کړی د سبب او ته سزا ورکو مسلمانانو راغون شوی هغه چې دا چغي وهي او دا ټول خلک یې واوري بیا به خلک زنا نه کوي معاشره به نه ګنده کوي معاشره نه پلیت کوي بیا چې زنا یو کړل شادي شوه دی الله تعالی وي په کانو باندې ولې سنگسار کوي مړ کوي چې دا لار شي دنیا نه ختم شي دا دوه کسان خلاړل خو نور ټول دنیا چې راغی په امن باندې شول نو دا قران د نازلولو مقصد د الله تعالی دا او د دې غرض د پر لګل دي چې دا د الله تعالی د حاکمیت کتاب دی، دا د حکومت کتاب دی، په دې باندې به ته فیصلې کې خپل ملک په دې باندې چلے. نن سبا د مسلمانانو د بد حالت ولې دی؟ مسلمانان د قران نظام غواړي ځکه بد حالت دی. کافر د مسلمانانو په خلاف باندې ولې ټول یو شوی دی؟ ځکه مسلمانان دا نظام غواړي چې کله د دې نظام خبره کې قزان لري مونږ کاو کوي څوک د تېس نه وي. کروجه دی نیولا نسه کنه په امریکا کې خلک روجه نسی ځان له جمعات جوړاو کنه په امریکا کې دنیا جمعاتونه لري، په روس کې مشتره، په دغه په برتانیې کې مشتره، په فرانس او په جرمني کې مشتره، لري کافر ملکونه دي جمعاتونه باندې څه خبره ده؟ ځان له عبادت کې لري شپې ټوله ورځ ټوله شپه خو عبادت کوي ته بده باندې سنوي وي. خو کله چې د الله تعالی د حاکمیت خبره وکړه چې د طاغوتیانو حاکمیت بنئ قانون او حاکمیت او نظام به د الله تعالی بس بیا روانی دغه چل کیږي چې کوم په مونږ تاسو باندې شوی او کیږي روانې. الله تعالی دې نور مونږ تاسو مؤمنان مسلمانان دغه حالاتونه بچو ساتي. دریمه خبره موضوع د قران کریم موضوع څه ته ویل کیږي؟ هغه تاسو کتابونو کې ویل دي هغه کې نه مشغولېږو. مهم مقصد د قران کریم سره مهمه موضوع چې په قران کې بیانېږي او بار بار بیانېږي او دا ټول موضوعات دا غینه چاپیره چورلیږي تاویږي او راضی غزیله تاویږي او راضی غزیله. نو دا کومه یو موضوع ده؟ نو موضوع د قران کریم اغا توحید د الله تعالی دی، د الله تعالی یواله. ګورای ک جهاد کیږي نو د الله د توحید د پاره کیږي چې شرک ختم شي او د الله تعالی وحدانیت راشي. ک الله تعالی پیغمبران را لیږي نو هم د دې لپاره را لیږي چې ته دا مسله بیان ک چې الله تعالی یک یو ذات ومنه. نو د الله تعالی حاکمیت او د الله تعالی توحید د قران کریم موضوع ده. علما کرام ذکر کړی دي مولا علی قرر متلالی ف شرح د فقه الاکبر کې وای په لسم نمبر صفحه باندې وای فل قران كله فی التوحید وحقوق اهله وسنائهم وفی شان ذم الشرک وحقوق اهله وجزائهم. فل قران كله فی التوحید دا قرآن کریم مهم موضوع هغه توحید د الله تعالی دی، د الله تعالی یواله دی. کله چې دا عقیده لري صحیح نه وه، د توحید عقیده لري برابر نه و، منځونه کوه منځونه قبلېږي. یا مشرکان چې هغې به عبادت او هر څه به کول خو الله تعالی ته هغه نه قبلول. نو قرآن دا ټول په توحید د الله تعالی کې دی. دغسې علماء کرامو لیکلي دي، د علامه طیبی رحمت الله علیه په شرح د مشکات کې لیکلي دي ما انزل القرآن الا على التوحید، دا قرآن کریم نه نازل شوی مگر د الله تعالی د توحید د پاره دا نازل شوی دی. دغه سی مولا علی قرر رحمت الله علیه په مرقات شهر مشکات کې هم دغه لیکلی دی او ابن قیم رحمت الله علیه هم دغه ذکر کړی دی چې قرآن کریم دا د توحید د پاره الله تعالی را لېږلی دی چې عقیده دی برابر شي. کله چې عقیده برابر نه و نو اعمال نه قبلیږي، منځونه کوه نه قبلیږي، روجې نه قبلیږي او دغه سی صدقی کوا حجونه کوا هر څه چې کې خو قبلی گینه. مشرکانو بیت الله جوړاو خو الله تعالی ته وای ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، نو مشرکانو نه د جماعتونو آبادول نه قبلی گی، اصل جماعتونو جوړی کنه ځکه عقیده د شرک ده. نو مهمه موضوع د قران کریم هغه سره توحید د الله تعالی ده. یو دوه درې آیاتونه و ذکر کو بیا ودی موضوع نور قلر شو. قرآن کریم کې الله تعالی سورۃ الانعام کې ذکر کړی دی، سورۃ الانعام یو سل شپږم نمبر آیات کې براشي. الله تعالی فرمای اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. د قرآن کریم تابع شه، د وحی تابع شه، او دا خبره اومنه چې نشته حقدار د بندګۍ مگر صرف یو الله تعالی دی، الله سره شریک نشته. نو دغه سورۃ سورۃ یہود کی وراشی 14 نمبر آیت کی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ بس د توحید مسله د الله تعالی د وحدانیت مسله دغه سورۃ ابراہیم کی وراشی 25 نمبر آیت کی وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ دا قرآن کریم د دې لپاره نازل شوی دی چې را خلق په دې مسله باندې پوه شي چې الله تعالی یک یو ذات دی، شریک ته الله تعالی سره نشته دی. دا قرآن د دې لپاره نازل شوی دی. دغه سوره یهود دویم او دریم نمبر آیت کې براشي الله تعالی وایي کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله. قرآن د دې لپاره نازل شوی دی چې مونږ او تاسو صرف یو الله تعالی ومنو، د الله تعالی توحید ومنو، د الله تعالی په وحدانیت باندې زمونږ او تاسو عقیده راشي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو د عقیدو حفاظت وکړي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو هغه ایمانونه او هغه عقیدې نصیب کړي چې کوم زمونږ د جنت د تلو ذریعہ ګرځي او د جهنم نه بچاو ذریعہ ګرځي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو هغه عقیدې نه نصیب کړي کوم چې بریلیان او شیعگان او مشرکان او د بيدونو خلکو دي چې هغه جهنم د تلو ذریعہ ګرځي. الله تعالی دې مونږ او تاسو دا غینه بچو ساتي.